Među nama sve je puklo onog dana, kad si podigao branu, pogled skrenuo u stranu. I od tada preko mojih barikada, od neprospavanih noći nikad više nećeš proći. Jer ovaj svijet sav bi se srušio na mene, sva prašina, sva mora, rijeke i stjene. Kad pomislim na noći i dane, kad sve su te imale, a ja ne, ja ne. I dođe mi da srušim sve brane, jer sve su te imale, a ja ne, ja ne. Nisi htio ili možda nisi smio, ko zna što bi rekli ljudi, da smo griješni, da smo ludi. Baš ti hvala, da te nema ne bih znala, biti karika u nizu, biti mirna dok si blizu. A dođe mi da te ne vidim i ne čujem, i dođe mi da vičem, plačem i psujem. Kad pomislim na noći i